meu avi va anar a Cuba a bordo del català, el millor barco de guerra de la flota d'ultramar. El timoner i el nostre amo i 14 mariners eren nascuts a Calella, eren nascuts a Palafrugell. Quan el català sortia a la mar, els nois de Calella feien un cremat. Mans a la guitarra solien cantar, solien cantar. Visca Catalunya, visca el català. Arribaren temps de guerres, de perfídies i traïcions, i en el mar de les Antilles retronaren els canons. I els mariners de Calella i el meu avi enmig de tots varen morir a coberta, varen morir al peu del canó. Quan el català sortia a la mar, cridava el meu avi, apa nois, què està? Però els valents a bordo no varen tornar, no varen tornar. Tinguera la culpa dels americans. Tinguera la culpa dels americans. Tinguera la culpa,